بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Geçen dersimizde kaldığımız 167. ayet-i kerime ile birlikte Cenab-ı Allah Uhud harbi esnasında münafıkların savaşa katılmayışlarına dair soru sorulunca gösterdikleri mazereti dile getirdi. Ve esasen bu mazeretlerin onlar için samimi bir gerekçe olmadığını, aksine onların böylelikle münafıklıkların gereği olarak, münafıklıklarının bir gereği olarak savaştan kaçıp Müslümanları yardımcısız ve yardımsız bırakmayı tercih ettiklerini, bunu yaparken de Allahü Teala'nın kalplerinde bulunanları, kalplerinde gizlediklerini, unuttuklarını, hatırlarına getirmediklerini bildirdi. Bu şimdi görmeye başlayacağımız 168. ayet-i kerime de onların bu konuda yaptıklarının ve söylediklerinin bir başka veçhesini dile getiriyor. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِيْخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. O münafıklar ki kendileri gibi münafık olan kardeşleri hakkında şöyle deyip oturdular veya oturup şöyle dediler münafıklar hakkında. لَوْ اَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا. Eğer onlar bize itaat etmiş olsalardı öldürülmeyeceklerdi. Cenab-ı Allah peygamberine hitaben diyor ki قُلْ de ki ey Muhammed فَدْرَعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer bu söylediklerinizde siz doğru söylüyor iseniz, o zaman kendinizden de ölümü uzaklaştırınız. Niçin? Çünkü kendileri gibi münafık olanların hepsi geri dönmemişlerdi Uhud'da. Birkaç kişi katılmış yine Müslümanlarla, şu veya bu sebepten dolayı ve öldürülmüşlerdi. Savaşa gitmeyenler de onlar hakkında dediler ki, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi. Cenab-ı Allah onlara aynen kendi mantıklarıyla karşılık veriyor. Diyor ki, iyi, siz gitmediniz. Ebedi mi kalacaksınız? Zamanı gelince, vaadeniz gelince ölmeyecek misiniz? Onlar orada savaşa gittikleri için ölmediler. Savaş öldüren değildir. Savaşın kendisi öldürücü değildir. Her şeyde öldürme ve ölme ihtimali vardır. Her bir sebepten dolayı insan ölebilir. Ama eceli gelmemişse hiçbir sebep öldürücü olamaz. Eceli geldikten sonra da hiçbir güç o eceli önleyemez. İşte Cenab-ı Allah onlara diyor ki, işte siz gitmediniz. Uhud'dan geri döndünüz. Peki, madem öldürücü sebep olan savaştır ve kardeşleriniz sizin gibi münafık olanlar savaşa katıldıkları için öldüler, siz katılmadınız. O zaman zamanı geleceği vakit, vaadeniz geleceği vakit ölümü kendinizden uzaklaştırın bakayım deniliyor. Eğer bu söylediklerinizde doğru iseniz. Tabii öyle bir şeyin imkansız olması hasebiyle zaten bir sonrasının söylenmesine gerek yok. Şimdi Uhud'da öldürülenler için o zamana kadar belki Müslümanlar tarafından dahi bilinmeyen şehitler için bir takım incelikler var, ince bahisler. Daha doğrusu bir takım ilahi lütuflar ve ikramlar var. Cenab-ı Allah bu 169. ayet-i kerimeden itibaren onların durumlarını bildiriyor. Böylelikle bakınız şehitler ile ilgili olarak Bedir Harbi'nde bir şey inmesi gerekmiyordu. Niçin gerekmiyordu? Çünkü Bedir Savaşı'nda Müslümanlar ganimet aldılar. Onunla ilgili olarak ganimet hükümleri nazil oldu. Uhud'da ise Müslümanlar şehit verdiler. 70 sahabe-i kiram şehit düştü. Bunların da durumları merak konusuydu. Acaba kardeşlerimizin durumu ne? İşte Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerle 169. ayet-i kerimeden itibaren şehitlerin durumlarını anlatıyor. Diyor ki: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Sakın Allah yolunda öldürülenleri, Allah yolunda öldürülenleri ölüler olarak zannetme. Bilakis onlar Rableri yanında diridirler ve rızıklanmaktadırlar. Ayet-i kerime böyle bir zannı kesin bir dille yasaklıyor. Bir taraftan la nehi edatıdır. Hayır, yapma. Böyle bir şey düşünme. Sadece tahsebu demiyor, sanma demiyor. Nun'un şeddesiyle bu sanmamayı daha da pekiştiriyor, vurguluyor. Sakın öyle bir şey düşünme. Kesinlikle öyle bir zanna kendini kaptırma. اَلَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülmüş olanları, öldürülenleri ölüler sanma. Böyle olması için bir şart var. Allah yolunda öldürülmüş olmak. Allah yolunda cihad ederken, Allah yolunda savaşırken, Allah yolunda çarpışırken öldürülmüş olmak. Bunları sakın ölü sanma. Peki Allah yolunda öldürülmenin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi bunu gayet iyi açıklıyor. İlgili ayet-i kerimeler de açıklıyor aslında. Geliyor sahabe-i kiram soruyor. Ya Resulallah, kimisi dünyalık için çarpışır. Kimisi kavminin şanı şerefi için çarpışır. Kimisi de ne kadar büyük bir kahraman olduğu görülsün diye çarpışır. Bunların hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü bunların her birisi Allah yolunda değildir demiyor. Gerek yok. Diyor ki: "Men katale li tekuna kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sabilillah." Her kim Allah'ın adı en yüce olsun diye savaşıyorsa işte onun savaşı Allah yolundadır. Allah'ın adının en yüce olması ne demektir? Evet, Allahu Ekber demek bunu ifade eder. Fakat Allah'ın en büyük, Allah adının en yüce olmasının hayatta bir takım göstergeleri vardır. Bir takım göstergeleri vardır. Bu göstergeler olumluysa Allah'ın adı en yücedir. Bu göstergeler olumlu değilse Allah'ın adının en yüce olduğu sadece inanç aleminde ve olması gereken ideal alemdedir ama vakada Allah'ın adı en yüce olmamıştır, gerçekleşmemiştir. Allah'ın adının en yüceliğinin gerekleri yerine gelmiyor demektir. Nedir bu göstergeler peki? Bu göstergeler nedir? Allah bu dini ne için gönderdi? İnsanlar onun gereklerine göre hayatlarını tanzim etsinler. İlişkilerini ona göre ayarlasınlar. Yapıp ettiklerini, yapmaları gerekenleri, ölçülerini, değerlerini, tasavvurlarını, dünyaya bakışlarını, kainata bakışlarını, Rableriyle olan alakalarını, kendileri gibi diğer insanlarla olan alakalarını, bu dinin getirmiş olduğu esas ve ilkelere göre, kurallara göre düzenlesinler. Bunlara iman ettikleri gibi bu imanlarının gereğini hayatlarına adım adım gergef gibi işlesinler diye indirdi. Eğer insan hayatında, Müslümanın hayatında, Allah'ın emir ve hükümleri hayatımızın örgüsünü bütünüyle işlememişse, kare kare ise, hayatımıza hükmetmiyorsa, hükmettiği oranda Allah'ın adı en yücedir, hükmetmediği oranda Allah'ın adı pratikte maalesef en yüce değildir. Peki şehadetin manası ve maksadı nedir? İşte budur. Şehadet nedir? Bir neticedir. Neyin neticesidir? Allah yolunda cihad etmenin neticesidir. Allah yolunda niçin cihad edilir? Hadis-i şerifin belirttiği gibi. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Allah'ın adı en yüce olsun diye. Peki kiminle cihad edilir? Hayatlarında Allah'ın adı en yüce olmayan kimselerle cihad edilir. Yani az önce anlattığımız manada İslam'ı hayatlarının bütün karelerine tahkim etmemiş, hakim kılmamış, inançtan başlayarak ibadet ve ameli hayatlarında Allah'ın şeriatinin hükümlerini müşahhas olarak hayatlarına geçirmemiş, buna inanmayan, bunun gereklerini yerine getirmeyen kimselerle cihad edilir. İşte İslam'ı gerek şahıs olarak kendimizin, gerek kendi toplumumuzun ve gerekse bizim gibi inandığımız gibi inanmayan ve yaşamak istediğimiz gibi yaşamayan kimselerin hayatına hakim kılmak için verilen mücadele Allah'ın adının en yüksek olması için verilen bir mücadeledir. Bu mücadeleyi yaparken ölen bir kimse şehittir. Biz Bakara suresinin yine şehitlerle alakalı ayetinde kısaca açıkladığımız gibi bir savaş şehidi, mareke şehidi yani küffarla göğüs göğüse ölümüne çarpışıldığı zaman savaş meydanında şehit olmak vardır. Bu şehadetin hiçbir şekilde üstünlüğü tartışılamaz ve hiçbir şehadet, başka şehitlikler de var çünkü, hiçbir şehadet bununla boy ölçüşemez. Ve mutlak olarak şehitlik zikredildiği zaman bu anlaşılır. Çünkü bütün bu Arap dilinde bir kuraldır. Bir lafız mutlak olarak zikredildiği vakit onun en mükemmel hali anlaşılır. En mükemmel şehadet de Allah yolunda düşman saflarına karşı savaşırken ilahi kelimetullah için onları Allah'ın dinine tabi kılmak için İslam'ın hakimiyetini ya inanarak kabul etmek veya zimmi olarak İslam hakimiyetinde yaşamak suretiyle Allah'ın adını en yüce konuma yükseltmek için girilen savaşta ölen bir kimse şehittir. Bu şehadetin en yüksek mertebesidir. Az önce şunu da söyledik. Dedik ki Allah'ın dinini hakim kılmak için verilen mücadele esnasında ölüm de bir şehadettir. Hakimiyet Allah'ın dinini hakim kılmak için yeri gelir canınızı ortaya koyarak cihad edersiniz. Yeri gelir İslam'ı insanlara öğreterek, insanları İslam'a davet ederek, İslam'a insanları yaşamayı, insanlara İslam'ı yaşamayı öğreterek, bunun için didinerek, çabalayarak, yorularak, vaktinizi, kabiliyetlerinizi, malınızı, mülkünüzü bunun için feda ederek yaptığınız her bir çalışma sizi cihadın o pek yüksek olan ve en yükseği şehadet olan basamaklarında gayretinize göre ve cihadınızın mahiyetine göre, İlahi Kelimetullah'taki katkınıza göre sizi basamak basamak yükseltir. Bu basamakları tırmanırken ölüm sizi yakalayacak olursa, evet, cihat meydanında fiilen şehit düşmüş gibi bir mertebede belki erişmek mümkün olmaz. O mertebeye erişmek belki mümkün değildir ama o yolda, yani İlahi Kelimetullah yolunda yürürken, mücadele verirken, sıcak savaşta olmadan bile öldüğünüz vakit o ecri inşallah mükafat olarak verirsiniz. Buna da alırsınız. İşte buna da hükmen şehadet diyoruz. Fıkıhta hükmen şehadet. Gerçi fıkıh kitaplarında anlatılan hükmü şehadet içerisinde çok başka türlü şehitlikler de sokuluyor. Doğrudur. Çünkü bunların çoğuyla ilgili hadis-i şerifler varid olmuştur. Mesela hadiste belirtildiği gibi göçük altında kalıp ölen şehittir. Sele kapılarak ölen şehittir. Efendim, onulmaz bir hastalığa Allahü Teala'nın bana verdiği bir hastalıktır deyip sabrederek ölen şehittir. Efendim, doğum yapan bir Müslüman anne, ümmeti Muhammed'e bir fert yetiştireyim. Yetişkin bir fert ben de ümmeti Muhammed'in sayısını bunlarla arttırayım, vereceğim terbiyeyle. Bu amaçla hamile kalan, doğumunu yaparken ölen bir kadın şehittir. Bunların hepsi ama nedir? Hükmen şehadettir. Hükmen şehadettir. Bir de bir önceki ayeti kerimede sözü edilen münafıklardan ölenler vardır. Bunların gayesi ilahi kelimetullah değildir. Ama biz kimin münafıklık ettiğini, kimin etmediğini bilmediğimiz için o kimse bize göre şehittir. Ama Allahü Teala onun amelini bildiği için o kimse sadece dünya şehididir. Onun için şehadet mertebelerinin en yükseği dünya ve ahiret şehadetidir. Hem dünyavi hükümleri itibariyle şehittir, hem uhrevi hükümleri. Bu mümin bir kimsenin Allah yolunda cihad ederken savaş meydanında şehit düşmesidir. Bu dünya ve ahiret şehididir. Bir şehit vardır, dünya ölçülerine göre şehittir ama Allahü Teala'nın ölçülerine göre şehit değildir. Bir önceki ayet-i kerimede, 168. ayet-i kerimede bahsedilen, hani diyor ya, o kimseler ki savaşa gitmeyip oturdular ve kardeşleri hakkında dediler ki bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi. İşte demek ki münafıklardan da Uhud'da öldürülmüş birkaç kişi vardı. Ve bir de az önce belirttiğim hadiste geliyor soruyor. Bir insan var kahramanlığı görülsün diye cihad ediyor, savaşıyor. Bir insan var kavminin üstünlüğünü sağlamak için savaşıyor. Bir insan var dünyevi bir menfaat için savaşıyor. Biz kimin hangi maksatla savaştığını bilemiyoruz. Kendisi açıklamışsa o ayrı bir hadise. Bu kimse bize göre savaş meydanında İslam için çarpışılan bir savaşta çarpıştı ve öldü. Biz buna şehit deriz ama dünya şehididir bu. Ama Allah ilahi kelimetullah için savaşmadığı için bu kimseye o uhrevi şehadet mertebesini vermez. Bir de hükmi şehit vardır. Bu da üçüncü tür şehittir. Hükmi şehit de kendisi savaş meydanında çarpışarak ölmemiştir. Ama savaş meydanında çarpışan insan, Müslüman hangi gaye ve amaç için savaşıyorsa o da hayatındaki bütün faaliyetlerini veya çok zaruri olan, farz olan geçim vesaire gibi çalışmaları dışındaki bütün vaktini ilahi kelimetullah için harcıyor. Ve az önce belirttiğim türden işte şöyle bir hasta, böyle bir efendim göçük altında kalmak vesaire, bunlar da hükmi şehittir. Yani inşallah bunlar da alacakları mükafatları itibariyle savaş alanında ilahi kelimetullah için çarpışırken ölen gibi olmasa bile ona yakın mükafatlar alacaklardır. Demek ki yani şu anda Allah adına çarpışacağımız bir alan belki bulamayabiliriz. Bulamamak diye şehadeti büsbütün kaybetmek söz konusu değil. Allahü Teala bu lütfu kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin önünde açık bir kapı olarak bulunduruyor. Bu kapıdan girebilmek lazım. Girmesini bilmek lazım, girmek için çalışmak, gayret etmek lazım. İşte Allah yolunda çarpışırken, ilahi kelimetullah için çarpışırken, Allah'ın adı en yüce olsun diye mücadele ederken, bunun için yaşarken ölen bir insan savaş alanında ölmese bile o kimse hükmen şehittir biiznillah. Allah-u Teala'nın şehitler için verdiği ikram ve lütufların büyük bir kısmına en azından rahatlıkla bunu diyebiliriz. O da mazhar olacaktır. Çünkü gayesi aynı. Maksadı aynı. Ve bu kimse sadakatle kendisiyle Rabbi arasında biliyor ve diyor ki gerçekten de savaş meydanında da böyle bir şey gerekirse, bunda da tereddüt etmeyecekse hiçbir mesele yok. Allah-u Teala yani hiç kimseden lütfunu hak ettiği takdirde elbette ki esirgemez. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Her kim Allah yolunda samimiyetle, sadakatle, kim Allah yolunda samimiyetle Allah'tan isteyecek olursa, döşeği üzerinde ölse bile Cenab-ı Allah ona o şehidin ecrini, mükafatını verir. O halde, ecir ve mükafat elbette ki çok büyük bir şeydir. Bu ecir ve mükafatı hesap ederek az önce açıkladığım çerçevede İlahi Kelimetullah için yaşamasını bilerek hayatımızı yüce değerler ve yüce hedeflerle yüceltmesini, büyütmesini bilelim. Hayat büyük hedeflerle büyür. Büyük hedef ne? Allah nezdinde ölmemek. Yani şehit olmak. Bundan büyük bir hedef, hayatta bundan büyük bir hedef olmaz. Hayatta, ölümlü hayatta ölümsüzlüğü elde ediyoruz. Hem de ölümsüzlüğün en yüksek mertebelerine doğru yükselme gayretiyle. Peki nedir bu ilahi kelimetullah? İşte bunu çok iyi anlamak ve idrak etmek lazım. Az önce anlattığım şekilde. Eğer İslam zaten hayatımıza hakimse iki şey yapacağız. Bu hayatım olan İslam'da eğer eksik gedik varsa evvela o eksik gedikleri tamamlayacağız. Böylelikle İslam ümmetinin hayatında İslam'ın hakim olmadığı zerre kadar bir yer kalmasın. İki, bizim bir hedefimiz vardır. Bakara suresinde ve Enfal suresinde dile getirilen, yeryüzünden fitnenin kalkması ve dinin sadece Allah'ın olması. Yani insanlar İslam'a girmeseler dahi İslam'ın hakimiyeti altında, İslam'ın hükümlerine itaat ederek, yaşayarak onlar en azından dünyada İslam'ın o müstesna adaletinden, o huzur ve sükun dolu hayatından istifade edecekler. Bunun için çalışılacak. İlahi kelimetullah için demek ki eğer İslam hakimse iki yönlüdür. Bir, toplumumuzdaki İslam'ın hakimiyetini her geçen gün daha da pekiştirmek. İki, bunun gerek beşeri gerek coğrafi hakimiyet alanını genişletmek için gerekli mücadeleyi yapmak, sorumlulukları yüklenmek, yerine getirmek. Eğer yaşadığımız coğrafyada, içinde bulunduğumuz sosyal hayatta, ekonomik hayatta, bireysel hayatta, ahlaki hayatta, değerler alanında, eğitim alanında, siyaset alanında, kısacası hayatın tümünde, şu anda yaşamakta olduğumuz gibi, maalesef son derece münferit, bireysel sahalar dışında İslam eğer hakimiyet alanından uzaklaştırılmışsa, adım adım hakimiyet alanından uzaklaştırıldığı gibi İslam'ın olan bu hayatı, İslam'ın hakkı olan bu hayatı, hayata damgasını vurma hakkı İslam'ın olan bu damgayı, bu mirası adım adım biz de geri almak mücadelesini vermek zorundayız. Bu mücadeleyi verirken, bir şekilde hayata veda eden her bir Müslüman Allah'ın izniyle şehadet mertebesi hayata veda edecektir. Ama tekrar ediyorum, hiçbir hükmi şehadet ne kadar yüksek olursa olsun fiilen savaş alanında çarpışırken şehit düşmek gibi değildir. Bunları sakın ölü sanmayın diyor. Sakın ha diyor. Sakın ölü sanma. Ya nedir? Bel ehyâun inde rabbihim. Aksine bunlar Rablerinin yanında haydırlar, hayattadırlar, diridirler. Ne demek inde Rabbihim? Rablerinin onlara ait özel ikramlara mazhardırlar manasına da gelebilir. Rableri onları hayatta biliyor manasında da açıklanmıştır. Rablerinin yanında hayattadırlar. Ne demek? Yani Rableri onlar için bu iki manası var. Onlar için özel bir hayat bulacakları alem halketmiştir ve onlar orada yaşıyorlar veya Rableri nezdinde, Rablerinin değerlendirmesine göre, Rablerinin ölçüsüne göre onlar hayattadırlar. Dolayısıyla esas ölçü Rabbin ölçüsü olduğuna göre her iki itibarla da biz onlara ölüdür diyemeyeceğiz. Yurzekun, rızıklanırlar. Rızıklanırlar. Dünyadaki rızık, helalı vardır, haramı vardır, darı vardır, kolayı vardır, zengini vardır. Bazen gelir, bazen gelmez. Bir yığın şaibeleri var. Yorgunluk vardır, çalışıp çabalamak vardır. Bir yığın şeyi var. Cenab-ı Allah diyor, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı zorluk ve meşakkat içerisinde yarattık. Zorluk ve meşakkat dünya hayatının vazgeçilmez bir hususudur, bir unsurudur. Oradan elde edeceğimiz rızık da öyle zorlukla, meşakkatle tamam. Rabbimizin takdir buyurduğu rızık mutlaka gelir. Fakat kolay gelmiyor. Bir takım zorluklar. Kimisinin kimisine göre daha kolay, daha zor, o ayrı bir konu. Ama bir çaba olmadan mümkün değil, olmuyor. Ama Rableri yanında hayatta olanların rızıklanmaları böyle değildir. Onlar orada rızık için ayrıca çalışıp çabalamazlar. Buna gerekleri yoktur. Onların rızıkları sabah akşam kendilerine cennetten en müstesna güzellik ve ikramlarıyla gelir, lütfedilir. Ve kendileri de, ileride gelecek, kendileri de istedikleri şekilde cennet bahçelerinde dolaşacakları, dolaştıkları hadis-i şerifte bildirilmiştir. Peki rızıklanırlar. Ferihine bima ataahumullahu min fadlihi. Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleri sebebiyle sevinç içerisindedirler. Üzüntüleri, kederleri, sıkıntıları vesairesi yok. Biz onlar için üzülüyoruz, kaybettik onları diyoruz. Şöyle öldürüldüler diyoruz, şöyle yaralandılar diyoruz. Hamza radıyallahu anh efendimizin halini peygamber efendimiz görünce bile çok müteessir olmuştur. Müteessir oluruz vesaire, ama onlar için hiç bunların hiçbir sıkıntıları derdi kalmamıştır. Yüce Resul ne buyuruyor şehit için biliyor musunuz? Şehidin ölümün sıkıntısını tatması sizden herhangi birinizin karıncanın sokması, ısırması dolayısıyla aldığı acı kadardır. Şehide Cenab-ı Allah'ın ikramları o kadar fazla ki, bunların başı kanından yere düşen ilk damla kanla birlikte kul hakkı dışında bütün günahları affedilir. İlk damlası yere düşmesiyle birlikte kanının kul hakkı dışında İşlemiş olduğu bütün günahlar anında affedilir. Tabi burada da kul hakkının ne kadar ehemmiyetli olduğu ortaya çıkmaktadır. Allah'ın lütfundan kendilerine verdikleriyle sevinç içerisindedirler. Allah'ın lütfunu anlatmaya diller yetmez ki. Ve Allah'ın onlara verdiği lütfu tavsif etmek, nitelendirmek için ayrıca Cenab-ı Allah bir şey söylememiştir. Bu kadarını tasavvur ediniz demek istiyor. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْف۪يهِمْ Ve arkalarından, yani dünyada arkalarında bıraktığı kimselerden, kendilerine kavuşmamış olanlara, arkalarından kendilerine kavuşmamış olanlara, yani dünyada bıraktıkları kimselere müjde verirler. Müjde verirler. Ne şekilde? اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar için bir korku yok ve onlar üzülmezler diye müjde verirler. Biraz sonra hadis-i şerifte bunu anlatacağız nasıl olduğu. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'tan bir nimet ve bir lütfu müjdelerler geride bıraktıklarına. Ve Allah'ın müminlerin mükafatını boşa çıkarmayacağını, kaybetmeyeceğini müjdelerler. Cenab-ı Allah diyor aleyhissalatü vesselam, Uhud şehitlerine muttali oldu. Ne? Onlara sordu, ne istiyorsunuz diye. Onlar şehadetin büyük ikramlarını, lütuflarını, Cenab-ı Allah nezdindeki yüksek mertebesini gördükleri için diyorlar ki, ya Rabbi tekrar dünyaya dönmek istiyoruz. Tekrar dünyaya dönelim, tekrar senin yolunda cihad edelim ve tekrar şehit olalım. Cenab-ı Allah hayır diyor, başka bir şey isteyin. Çünkü ben ölen bir kimsenin, dünyadan intikal eden bir kimsenin tekrar dünyaya dönmemesini takdir ettim diyor. Bu ilahi bir hükümdür. Olmaz. Dolayısıyla bazen işte anlatırlar. Yok işte öldü sonra geldi bilmem ne. Vallahi hadise aykırıdır. Ben kimi tasdik edeceğim? Resulullah'ın dediğine muhalif bir şeyi kabul edersem Resulullah'ı yalanlamış olurum. Onun için ne bir şeyler anlatıldığı zaman, şey dediği zaman Allah'ın ve Resulünün söylediklerine ölçü olarak vurmadan kabul veya reddetmeyelim. Yok efendime söyleyeyim geliyor, yok tasarruf ediyor, yok bilmem ne ediyor. Vallahi bunu sen söylüyorsun. Resulullah da böyle demiyor. Ben Allah'ı Resulullah'ı Allah'ın Resulü olarak kabul ediyorum. Onun dediğine muhalif hiçbir kimsenin dediğini de kabul etmiyor. İman budur. Ha. Nihayet diyor Uhud şehitleri bir şeyler istemeden bırakılmayacaklarını anladılar. O zaman diyorlar ki ya Rabbi bizim için korkulacak, üzülecek bir şey olmadığını onlara söyle ve bir de şehitleri bekleyen mükafatın çok büyük olduğunu onlara anlat ki onlar da sakın dünyaya meyletmesinler. Dünyaya meylederek dinlerini ihmal etmesinler. Dinleri için yapmaları gerekeni yapmaktan geri kalmasınlar diyor. Şehitler böyle diyor. Ama işte ve enne Allaha la yudî'u ecra'l müminîn de budur. Ve onlara şu müjdeyi vermek istiyorlar. Allah müminlerin mükafatını zayi etmez. Müminlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Çalışsınlar diyor. Dinleri için çalışsınlar. Çabalasınlar. Yorulsun, gayret göstersinler. Vakitlerini versinler. Mallarını ortaya koysunlar. Bir şeyler biliyorsa ilimleriyle insanlara faydalı olsunlar. İnsanların önünü açsınlar. Kısacası kim ne yapabiliyorsa bu din için onu yapsın diyor. Yapabildiğinin azamisini yapsın. Çünkü Allah müminlerin mükafatını zayi etmeyecektir. Evet. Allah yolunda cihad etmenin maksadı budur. Yani Allah'ın adını yükseltmek. Kısaca bunun mahiyetini açıkladık. Allah'ın adının yüksek olması, hayata hakim olması demektir. Allah'ın nizamının, Allah'ın dininin, Allah'ın şeriatinin, Allah'ın hükümlerinin hayata hükmetmesi, egemen olması demektir. Hayattaki her şeyin belirleyicisinin o olması demektir. Bu ilahi kelimetullah'tır. Bunun içinde çalışıldı mı Allah'ın nimeti, Allah'ın kelamı yüceltilmiş olur. Şimdi Uhud harbi neticeleriyle beraber anlatılıyor. Şehitlerin durumu da anlatıldı. Ebu Süfyan Mekkeli müşrikleri alıp geri döndükten sonra bir ara düşündü. Dedi ki yahu tam Muhammed'i ve onun beraberindekileri imha edecekken, onların köklerini kurutacakken biz şey olduk. Biz bırakıp geldik. Konakladıkları bir yerde. Medine'den Mekke'ye doğru giderken. Acaba bir daha toparlansak, henüz onlar kendilerine gelmeden üstlerine, üzerlerine bir baskın daha yapsak ve böylelikle onları takatsiz, mecalsiz bıraksak diye bir düşünce ya kapılıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ihtimali hesaba katarak, en azından eğer durum ona vahiy ile bildirilmemişse, çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda deha seviyesinde büyük bir kumandan. Gerek geçmişte gerek günümüzde Peygamber Efendimizin komutan olarak savaşlarıyla ve savaş taktikleriyle, komutanlık özellikleriyle alakalı birçok eserler yazılmıştır. Bunlardan iki tanesini ben size kısaca söyleyeyim. Birisi merhum Muhammed Hamidullah'ın Hazreti Peygamber'in Savaşları isimli kitabıdır. Müstakil olarak bu konuyla ilgilidir. Diğeri de komutan peygamber Mahmud Şit Hattab'ın yazmış olduğu bir eserdir. Değerli kardeşimiz Ahmet Ağarakça tercüme etmiştir. Komutan peygamber. Orada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir komutan olarak ne kadar müstesna bir komutan, bir deha sahibi olduğunu anlatıyor. Yazan kendisi de general bir asker, eski Irak ordusunda. Şimdi işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir ihtimale binaen Müslümanların güçlerini kaybetmediklerini, güçlerinden bir şey kaybetmediklerini anlatmak için Hamra-ül Esed gazvesi dediğimiz bir gazaya başlanıyor. Bu da nasıl oluyor? Cebrail aleyhisselam geliyor Medine'ye gelindikten sonra. Müslümanlar tabi yaralarını sarmakla meşgul, savaşın yorgunluklarını üzerlerinden atmakla meşgul, daha doğrusu başlamışlar. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e diyor ki, ne yapıyorsunuz diyor. İşte savaştan döndük, tekrar eski hayatımıza dönmeye çalışıyoruz manasına bir cevap. Hayır diyor, ama biz peygamberler, biz melekler savaş elbiselerimizi çıkarmadık. Hemen siz de şuraya doğru savaşa devam ediniz diyor. Ve Ebu Süfyan'ın askerleriyle beraber Mekke ordusunun gittiği istikameti gösteriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hemen münadi çıkarttırıyor, ilan ettiriyor Medine sokaklarında. Hemen savaşa çıkıyoruz, fakat dün Uhud'da bizimle beraber bulunanlardan başkası çıkmayacaktır. Ancak dün Uhud'da bizimle beraber olanlar çıkacaktır. Müslümanlar öyle bir aşk ve şevkle bu çağrıyı kabul ediyor ve icabet ediyorlar ki, Siyer'de anlatıldığına göre yaralı bir Müslüman tek başına ayakta durup yürüyemiyor, kardeşine yaslanarak, sürünerek gidiyor. İki kişi arasında tutuna tutuna gidenleri bile oluyor. Ha. Bu da çok harika bir tablo. İşte bu ayet-i kerime, yani 172. ayet-i kerime bu müstesna hadiseyi kıyamete kadar ebedileştiriyor. Diyor ki: "Ellezîne istecâbû lillâhi ve rasûlî min ba'di mâ asâbahumul karh." Allahu ekber. Karh yara demek. Öyle oldukça derin, işlemiş yara. Onlar ki yara aldıktan sonra, yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettiler. Yara aldıktan sonra Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edenler var ya. Öyle. Cenab-ı Allah da bakınız hiçbir şeyi zayi etmiyor. Dedi ya, Allah nimet ve lütuf sahibidir. Müminlerin de mükafatını kabul etme, zayi etmez. Dedi ya şehitler. İşte bu da onun bir şehitler. İşte budur. Bir çağrıya icabet ettiler. Allah ve Resulün çağrısına icabet ettiler. Cenab-ı Allah da onların bu çağrıyı kabul edişlerini kıyamete kadar okunan bir Kur'an olarak ne yaptı? Tablolaştırdı. Onların halini anlatan bu ayet-i kerimeleri biz okuyarak Rabbimize ibadet ediyoruz. Gerek Kur'an okurken, gerek namazlarımızda bu ayetleri okuyarak Rabbimize ibadet ediyoruz. Onlar için ne kadar büyük bir mükafat değil mi? Ne kadar büyük bir şeref. Onları hatırlıyoruz. O müstesna olayları hatırlıyoruz. Ve diyor ki Cenab-ı Allah ve şehitler bize, gaziler ve şehitler, bakınız Allah müminlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Amelleriniz boşa gitmeyecektir. Dolayısıyla bu din için bitip tükenmez, bilmeyen, tükenmek bilmeyen bir sayı gayretle çalışınız, mücadele ediniz. İşte kendilerine yara isabet ettikten sonra Allah'ın ve Resulünün davası, davetini kabul edenler, lillezine ahsenu minhum vettekav ecrun azim. Onlar arasından ihsan edip takvalı hareket edenler için pek büyük bir mükafat vardır. Pek büyük bir mükafat vardır. Şehitler için bakın arka arkaya mükafatlar geliyor. 170. ayet-i kerimede şehitler için, onlar için korku yoktur, onlar üzülmezler. Yani şehadetten sonra kendilerini bekleyen ahiret hayatında korkmalarını gerektiren bir halleri yoktur. Dünyada geride bıraktıkları için de üzülmezler. Arkasından şehitlerin verdikleri müjde var. Allah müminlerin ecrini boşa çıkarmaz. Bir de 172. ayet-i kerimede ihsan eden ve takva sahibi olanlar için pek büyük bir ecir vardır deniliyor. İman etmeyenlerin, kafir olanların ahiretten bir beklentileri yoktur. Dolayısıyla onların ahiret için, ahirette işlerine yarayacak bir amelleri yapmak, bir takım amelleri yapmak gibi gayretlerinin olmaması da anlaşılır. Ama biz Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in belirttiği gibi ve tercune minallahi ma la yercun. Onların Allah'tan beklemedikleri şeyleri siz bekliyorsunuz. O halde bizim bir farkımızın olması lazım. Farkımız yok mu? Var. Fakat inanın yeterli değil. Daha çok fark olmalı. Bizimle onlar arasında çok daha ileri boyutlarda farklılıklar olmalı. Onlara benzeyen taraflarımız adeta onlardan ayrılan taraflarımızdan sanki daha çok. Benzerliklerimiz maalesef daha çok. Dünyevi ölçüler içerisinde diyorum. İman başlı başına ayrıcı bir farikadır, bir ayrıcı unsurdur, bir farktır. O ayrı bir konu. Fakat yaşayışımız, dünyaya bağlılığımız, maddi ölçüleri adeta bir değer gibi, belirleyici bir değer gibi kabul edişimiz, ahlakımızı ona göre şekillendirişimiz, dünyevi yaşayanlar gibi adeta dünyayı neredeyse hayatımızın merkezine oturtacak hale gelişimiz ve daha benzeri birçok husus bizim onlara dünyevi bakımdan benzerliklerimizin daha fazla olduğunu gösteriyor sanki. Dolayısıyla bizi onlardan ayıran temel özellikleri iyi yakalamalı ve onlardan o noktalarda ayrı olmaya, onlara benzememeye çalışmalıyız. Onlar hayatlarında dünyayı ve dünyalığı merkeze koymuşlarsa, biz de hayatımızda ahireti ve uhrevi değerleri merkeze koymasını bilmeliyiz. Bunu yapmasını bilmeliyiz. O zaman bunun detaylarında da biz de onlardan ayrılmış oluruz, farklılıklarımız artmış olur. Çünkü onlar ahiret diye bir şey inanmıyorlar. Ahiret mükafatı diye bir şey beklemiyorlar. Ama biz ahirete iman ediyoruz. Biz Allah'ın lütuflarına ve nimetlerine iman ediyoruz. Biz Allah'ın yapılan iyiliklerin zerresini dahi boşa çıkarmayacağına iman ediyoruz. Peki bu iman ile birlikte ahiret için bu kadar az gayret, dünyanın geçici olduğunu hem gözlerimizle görüp hem kalbimizle hem Kur'an'ımızla iman etmekle birlikte dünyaya bu kadar meylediş neden? Dünyaya meyletmek derken sakın helalinden bir Müslümanın nafakasını kazanmasını, ticaretini yapmasını kastettiğimi kimse anlamasın. Müslüman eğer alışverişinde Allah'ın ölçülerine riayet ediyorsa o dünyaya meyletmiyor. Ne zaman dünyaya meylediyor biliyor musunuz? Helalı ve haramı biraz solladığı zaman, ya ulan bu kadar büyük kâra da dayanılmaz ki deyip haram mı helal mi hatırına getirmek istemediği zaman, ya bir sadaka veririz malımıza bulaşan bu pisliği temizleriz gibi şeytanın sağ tarafından yaklaştığı zaman, insanı etkilediği zaman, bu şekilde farkında olarak veya olmayarak o zaman dünyaya meyletmiş oluruz. Ben helale ve harama inanmakla birlikte eğer haramı menfaat oradadır diye çiğneyebiliyorsam haram yasağını, işte o zaman dünyevileşmiş olur. Mala bir güç izafe edip malım olduğu zaman kendimi güçlü, başkalarına da tahakküm edebilme niteliğinde gördüğüm zaman dünyevileşmiş olur. Mal bir maddecinin gözünde işgal ettiği değeri benim gözümde de işgal etmeye başladığı zaman ben de dünyevileşmiş, ben de maddileşmiş, ben de maddecileşmiş olur. Yani malın dışlanması değildir, dünyanın dışlanması değildir dünyadan uzak durmak veya dünyevileşmemek. Mala ve dünyaya İslam'ın getirdiği ölçülerle değil, materyalizmin, dünya perestlerin getirdiği ölçülerle yaklaşmaktır. Onların değerlendirmeleriyle yaklaşmaktır. Buna dikkat edeceğiz. Allah'ın müstesna ecir ve mükafatını göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Allah'ın vereceği nimetleri düşünerek, gerekirse ufak bir kerahetten bile kaçındığımız için kaybedeceğimiz pek çok maddi kârı önemli değil, ben Rabbimin hükmüne sadakatimi ispat etmeye çalışıyorum. Varsın kaybedeceğim dünyevi menfaatler istediği kadar çok olsun diyebiliyorsan, sen ahireti merkeze oturtmuş bir insansın. Ahireti hayatının merkezine oturtmuş bir insandır. İşte şehidin mertebesinin yüksek olması, mükafatın yüksek olması bundandır. Çünkü şehit dünyada malı da, aileyi de, akrabayı da, konuyu da, komşuyu da, hayatın zevklerini de, maddesini de, manasını da, her şeyini de bir kenara itiyor, Rabbine canını satıyor. Çünkü Rabbinin onun karşılığında kendisine uçsuz bucaksız mükafatlar vermeyi vaat ettiğini biliyor ve bu vaade inanıyor ve bunları elde etmek ümidiyle bunu yapıyor. İşte hayatı, ahireti hayatın merkezine oturtmak budur. Sen eğer hayatının bütün aşamalarında ahiretini zedeletmeyen, ahiretine zarar vermeyecek şekilde bütün ilişkilerini şekillendirebiliyorsan, bütün ilişkilerini buna göre yönlendirebiliyorsan, sen ahireti hayatının merkezine koymuş bir insansın. Ama ahiret değil de dünyadaki menfaatler senin için ön plana çıkıyorsa, kendiliğinden helal olursa ne ala, olmazsa helal haram takmıyorsan, o zaman sen takmadığın oranda hayatı merkezine ahireti kaydırmış, merkezinden ahireti uzaklaştırmış, dünyayı da o merkeze bir dünya perest gibi yakınlaştırmış olursun. Bunun sonu da maazallah, eğer bir an önce dönülmezse, maazallah, Allah herkesi bu maazallah akıbetten korusun, dünyayı hayatın merkezine oturtup maddeci olmak vardır, materyalistleşmek vardır. Yani neuzubillah ahireti hesaba katmayan bir kafir olmak vardır. Allahü Teala böyle bir kötü akıbetten bizleri korusun. Her geçen gün ahiretimizi daha çok hayatımızın merkezine oturtarak yaşayanlardan eylesin ve bu yaşayışla bizleri hayatımızla hakikatin ve İslam'ın ve Kur'an hakikatlerinin şahitliğinde bulunmak imkan ve fırsatını, daha doğrusu şerefini bahşetsin. Evet.